पड़ी नहीं आज नीचे मोरी पैया मोहे किसी रोकी डोकी डगरी उड़ी चली साथ मेरे मोरी बतिया मोहे कही बांध तोरी गदरी भौस की संग संग मेरे मन पतंग भागे भौस की संग संग मेरे अंग अंग नाचे गाए कहीं आज खींचे मोरे